Hoofdstuk 21 van boek 2 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 21 van boek 2. Vronsky had op de pendule gezien, maar was zo opgewonden en nog zo zeer met zijn gedachten gevuld geweest, dat hij de wijzer wel had gezien, maar zijn betekenis niet had begrepen. Hij ging voorzichtig naar zijn rijtuig, dat op de slijkerige landstraat stond. De koetsier was op de bok ingeslapen. Hij wekte hem, sprong in de calèche en beval hem naar Briansky te rijden. Zij hadden wel reeds 7 werst gereden, toen Vronsky eerst in zoverre tot bezinning kwam, dat hij op het horloge zag en dadelijk begreep dat het al 5:30 was en hij zich veel had verlaat. Die dag hadden er verscheidene wedrennen plaats. Een wedren in afgesloten ruimte, een andere officierswedren en dan de zijne. Bij deze kon hij nog tijdig genoeg aankomen, al reed hij eerst naar Briansky. Het hof zou dan al wel bijeen zijn, en dit was onaangenaam, maar hij had het Briansky vast beloofd, en derhalve beval hij de koetsier de paarden niet te sparen. Hij kwam bij Briansky, bleef slechts 5 minuten, en toen ging het in volle galop weer terug. Dit snelle rijden gaf hem zijn kalmte weder. Zijn gedachten richtten zich nu in vrolijke spanning op de op handen zijnde wedren, en slechts nu en dan vloog de voorstelling van het tegen de nacht afgesproken rendezvous als een heldere straal door zijn fantasie. Hij achterhaalde meerdere equipages, die van de villa's of van Petersburg naar de renplaats reden. In zijn woning vond hij slechts zijn staljongen, die hem aan de deur opwachtte en hem, terwijl hij zich verkleedde, mededeelde, dat de tweede wedren reeds was begonnen, dat vele heren naar hem gevraagd hadden en dat de stalknecht er ook al geweest was. Nadat hij zich zonder overhaasting had verkleed, reed hij naar de stallen van de wedrenplaats. Toen hij de barak binnentrad, hoorde hij schellen. De tweede wedren nam juist een aanvang. Daarbuiten, voor de stal, had hij Magatins gladiator ontmoet, die in een oranjekleurig met donkerblauw afgezet dek naar de hippodroom werd geleid. Waar is Koort? Vroeg hij de stalknecht. In de stal bij het zadelen. In de geopende standplaats stond Froufrou reeds gezadeld. Men wilde ze naar buiten leiden. Heb ik mij verlaat? All right, all right. Alles in orde, antwoordde de Engelsman. Wind u niet op. Vronsky's onderzoekende blik vloog nog eens over de sierlijke vormen zijns lievelings, en toen ging hij weer naar buiten. Hij naderde de tribune in het gunstigst ogenblik om de opmerkzaamheid niet tot zich te trekken. De tweede wedren was juist geëindigd. Alle ogen waren op een cavaleriegardist en achter hem op een lijfhuzaar gericht, die de laatste krachten hunne paarden aanspoorden en de paal naderden. Van alle zijden drongen de volksmenigte en de soldaten op de paal toe, en hierdoor kon Wronski zich onbemerkt onder de menigte mengen. Wronski vermeed opzettelijk de groepen der aanzienlijken, die zich voor de tribune vrij bewogen en met elkander spraken. Hij bemerkte daar mevrouw Karenin, vorstin Betsy en de vrouw van zijn broeder. Maar, om niet afgeleid te worden, naderde hij hen niet, maar ieder ogenblik ontmoette hij kennissen, die hem aanspraken, hem bijzonderheden van de afgelopen wedren verhaalden en hem vroegen waarom hij zo laat was gekomen. Op het ogenblik toen de overwinnaars van de laatste wedren naar de tribune geleid werden om hun prijzen te ontvangen, ontmoette Wronski zijn oudste broeder Gregorius, een overste met vangsnoeren, klein van gestalte, maar even breed geschouderd als Alexei, nog schoner en blozender van kleur, maar met een gloeiende neus en het kennelijk gezicht van een drinker. Heb je mijn briefje ontvangen? Vroeg hij. Uzelf vindt men nooit. Gregor Wronski was, in weerwil van zijn uitspattingen en onmatig drinken, een volkomen hoveling, terwijl hij met zijn broeder sprak over een zaak, die voor deze hoogst onaangenaam was, vergat hij niet, dat vele ogen op hem konden gevestigd zijn, en behield hij een vrolijk, onbevangen gelaat, alsof zij over iets zeer onbeduidend spraken. Ik heb het ontvangen, en begrijp werkelijk niet waarover ge u bezorgd maakt, antwoordde Alexei. Ik maakte mij bezorgd, omdat men mij zeide, dat je nog niet hier waart, en dat men u maandag in Pargalovo gezien had. Er zijn dingen waarover alleen hun een oordeel toekomt, die erbij geïnteresseerd zijn, en daartoe behoort ook de zaak, waarmede gij meent u te moeten bezighouden. Ja, maar daarna moet men niet. Ik verzoek je u daarin niet te mengen. Dat is alles. Alexei Wronski was bleek geworden, en zijn onderlip beefde, wat hem zelden gebeurde. Zijn broeder wist dat dit een kwaad teken was en lachte vrolijk als tevoren. Ik wilde je moeders brief maar geven, antwoordde hij, maar wind je voor de wedren niet op. Bon chance, voegde hij er lachend bij en verwijderde zich. Maar dadelijk na hem sprak weer iemand anders met vriendschappelijke groet Wronski aan. Wel, je kent je vrienden niet. Bonjour, mon cher, zeide Stefan Arkadiewicz, die hier met zijn fris gelaat en wel onderhouden baard niet minder schitterend dan in Moskou. Ik ben gisteren hier gekomen en verheug mij buitengewoon u spoedig in je zegepraal te zullen zien. Wanneer zien wij elkaar weer? Kom morgen aan de officierstafel, zei Wronski, en zich verontschuldigend ging hij naar het midden der renbaan, waar men de paarden voor de grote wedren met hindernissen heen leidde. De met zweet en modder bedekte, afgereden en uitgeputte paarden werden hier door de stalknechts geleid naar huis gevoerd, terwijl voor en na de nieuwe, meest Engelse paarden verschenen, die in hun dekken en met hun sterk ingetrokken buiken er als zonderlinge grote vogels uitzagen. Rechts werd de schone, gracieuze Frou Frou voorgeleid. Zij schreed op haar elastische en lange enkels en hoeven, als op springveren voort. Niet ver van haar af werd Gladiator het dek afgenomen. Wronski wilde naar zijn paard gaan, maar andermaal werd hij door een bekende opgehouden. Daar is Karenin, zeide deze. Hij zoekt zijn vrouw. Zij zit in het midden der tribune. Heb je haar al gezien? Nee, antwoordde Wronski, en zonder naar de tribune te zien, ging hij naar zijn paard. Nauwelijks had Wronski kunnen onderzoeken of zijn paard goed gezadeld was, toen de ruiters reeds naar de tribune werden geroepen om hun nummers te trekken. Met ernstige, strenge, ook wel met bleke gezichten, traden 17 officieren naar de bus en trokken de nummers. Wronski bekwam nummer 7. Toen klonk het commando opstijgen. In het gevoel dat hij en de overige ruiters nu het middelpunt van alle op hen gerichte ogen waren, naderde Wronski zijn paard, in die gespannen toestand, die hem altijd bezonnen en rustig in zijn bewegingen maakte. Kort had zich ter ere van de dag in zijn paradekostuum gestoken, een zwarte, tot boven dichtgeknoopte jas, sterk gesteven halsboord, waarop zijn kinnebakken rusten, zwarte hoed en kaplaarzen aan. Hij was als altijd kalm en vol gevoel van eigenwaarde en hield zelf het paard aan beide teugels. Frou Frou sidderde, als in de koorts, en haar vurig oog zag schuins naar de naderende Wronski. Deze schoof de vinger onder het zadel. De Engelsman vertrok de mond, hetwelk een lach betekende, omdat men zijn zadel onderzocht. Ga maar opzitten, my lord, u moet zich minder opwinden. Wronski keerde zich nog eenmaal naar zijn rivaal toe. Hij wist dat hij hem bij het rijden niet meer zien zou. Twee strijders reden al naar de plaats, van waar afgereden zou worden. Galzin, een vriend en een der gevaarlijke mededingers van Wronski, draaide met een bruine hengst, die hem niet wilde laten opzitten, in het rond. Een kleine lijfhuzaar in een nauwe rijbroek reed in navolging van de Engelsman krom als een kater in galop. Vorst Kuzovlev zat doodsbleek op een volbloed merrie, die een Engelsman aan de teugel leidde. Wronski en al zijn kameraden kenden Kuzovlev en zijn eigenaardigheden, namelijk zijn buitengewoon grote eerzucht en zijn zwakke zenuwen. Hij vreesde overal en voor alles, en was zelfs bang om op een paradepaard te rijden. Maar heden, juist omdat het gevaarlijk was, en men de hals kon breken, en bij elke barrière een dokter met een lazaretwagen en een pleegzuster gereed stonden, juist daarom had hij besloten mede te rijden. Hun blikken ontmoetten elkander, en Wronski knikte Kuzovlev vriendelijk en bemoedigend toe. Slechts één, zijn voornaamste mededinger, Machatin, op zijn gladiator, zag hij niet. Haast u niet, zeide Kort tot Wronski, en denk aan één zaak, my lord. Bij hindernissen mag u niet ophouden of mennen, maar moet u het paard zelf laten doen wat het wil. Goed, goed, antwoordde Vronsky en greep de teugels. Als u kunt, neemt u de leiding weer op. Overigens moet u tot op het laatste ogenblik niet wanhopen, zelfs niet als u achterblijft. Het paard had geen tijd een beweging te maken, toen Vronsky alvast op het krakende leder van het zadel zat, alsof zij niet wist met welke voet zij het eerst zou aantreden, rukte Froufrou met haar lange hals aan de teugels en liet de ruiter op haar lange rug als op springveren wippend op en neer gaan. Kort ging, zijn schreden verhaastend achter haar. Zij naderden reeds de plaats van waar afgereden zou worden. Enigen der ruiters bevonden zich voor hem, anderen meer terug. Toen Vronsky plotseling achter zich op de slijkerige baan de galop van een paard hoorde, en onmiddellijk daarop sprong Machatin hem op zijn gladiator met zijn witte poten voorbij. Machatin lachte hem toe, maar Vronsky zag hem onvriendelijk aan. Hij was hem niet genegen, en nu hield hij hem voor zijn gevaarlijkste tegenstander, en het ergerde hem, dat hij hem voorbij galoppeerde en Froufrou daardoor opgewonden maakte. Deze hief het linkerbeen op, tot de galop, en na twee zetten ging zij, zich over de straf aangetrokken teugel ergerend, in een stotende draf over. Kort fronste het voorhoofd en liep achter Vronsky heen. Einde van hoofdstuk 21 van boek 2.